Zurekin Otsartako Izadi Irratia. Gaur ostirala azaroak 13. Hirugarren B mailakoek hitz egingo dizuegu. Iarte eta Garikoitz ingeleseko tartetxoaz arduratuko dira. Nahiak eguraldiaren eta urtebetetxeen berri emango digu. Lunak eta Asierrek asmakizunak esango dizkigute. Alainek gaurko eta Danielek gaurko albistea eskeniko digute. Danielek gure gaurko irratxoiaren inguruko galderak esango dizkigu. Eta ni amets zuen gaurko esataria izango naiz. Beraz, asteko ingeleseko tartearekin usten zaituztigu. Good morning, Garikoitz eta Iarte. Good morning. Good morning. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine, too. What's the day today? The day is Friday, 14th of November 2015. What's the weather like today? Today is cloudy and warm. What's for lunch? For starter, Rioja style potatoes. For main course, fish in lettuce. For the shake, the sink custard. Do you like it? It's tasty, but we like lettuce. Remember, Garikoitz, it is very healthy to you like lettuce. Bye, see you. Eta jarraian urtebetetxeak. Naia, esango dizkiguzu gaurko urtebetetxeak? Gaur ez du inork urterik betetzen, baina aukera aprobetsatuko dugu aste honetan urteak betetzen dituztenei, zoriontzeko. Lehenengo mailako Oian Meza 6 urte bete dituela, eta bosgarren mailako Eneko Muguruza 10 urte bete dituela, zorionak bioei. Orain asmakizunen tartea dugu. Luna, Asier, esango diguzue zeigarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunen eta irratsaioko galderen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna kokoa, bigarren asmakizuna elefantea. Lehenengo galdera, edukiontzi horian. Bigarren galdera, naikari. Hirugarren galdera, berak zeukala esan zuen. Laugarren galdera, 81,80 euro. Irabazleak hauesek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea, Beñat Gómez. Bigarren akoa, bigarren txikloko irabazlea Odei de la Fuente, laugarren Akoa, hirugarren txikloko irabazlea Peio Ortega, bosgarren A mailakoa. Ona hemen lehen asmakizuna. Pipi taki, papa taki, zer ote den nor daki? Ipotzen etxea, ipotzen euritakoa, mendira joateko bila, orain da aldia. Berriro repikatuko dut, adi egon. Ipotzen etxea, ipotzen euritakoa, mendira joateko bila, orain da aldia. Berriro repikatuko dut, adi egon. Ipotzen etxea, ipotzen euritakoa, mendira joateko bila, orain da aldia. Erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota. Ea asmatzen duzuen. Jarraian gai ezberdinei buruzko tartea dugu, eta olerki bat eskiniko dizuegu. Tira ba, Alain. Adi egon eta entzun ondo. Aizea dabil, firin faran, zuaitzak oker, ostoak egan, ateak kristiki, ateak krastaka, kristalak lin, kristalak lan, aizea eta aizea udazkenean. Gaur kontsumoari buruzko iradokizuna eskeleko dizuegu. Zakarrontzira botatzen ditugun plastikozko poltsek bi urte behar dituzte, natura desagertzeko. Hori dela eta murriztu behar dugu plastikozko poltsa erabilera. Horrezegatik supermerkatura joaterakoan ez ahaztu poltsa eramatea eta purtuta daudenean ontzi horian bota. Gogoratu gurasoei. Eta orain naiz izan, entzun ondo. Ni ez naiz izan, errepikatuko dut. Ni ez naiz izan, ezin duzue ahaztu, aitzakirik gabe, Maritzuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkizuegu Ernegon. Daniel, esango dizkiguzu? Bai, lehenengo galdera, nor eskaini digu eguraldia? Bigarren galdera, zeri buruz hitz egiten zuen olerkiak? Hirugarren galdera, zein izan da urrezko zaldia? Laugarren galdera, supermerkatura joterakoan eraba behar dugu dirua eta berriro esango ditut. Lehenengo galdera, nork eskaini diogu eguraldia? Bigarren galdera, zeri buruz hitz egiten zuen olerkiak? Hirugarren galdera, zein izan da urrezko zaldia? Laugarren galdera, supermerkatura joaterakoan eraman behar dugu dirua eta... Orain, bigarren asmakizuna esango dizkizu, egu. Ona hemen bigarren asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, basoan biltzen naute, horratzun soineko jantzia. Edo zelan jan nazakezue erreta zein egozia. Berriro errepikatuko dut, adi egon. Basoan biltzen naute, horratz dun soineko jantzia. Edo zelan jan nazakezue erreta zein egozia. Berriro errepikatuko dut, adi egon. Basoan biltzen naute, horratz dun soineko jantzia. Edo zelan jan nazakezue erreta zein egozia. Hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioa. Besterik gabe, agur bero bat eta datorren aste arte.